أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Tarık Suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu hafta Tarık Suresi'ne misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Bize hangi şerefli bilgileri aktaracak? İnşallah sureyi birlikte okumaya başlıyorum. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ. Semaya ve Tarık'a yemin olsun ki, semaya ve gece gelene yemin olsun ki, semaya ve gündüz gizlenip gece açığa çıkana yemin olsun ki, gündüz saklanıp gece ortaya çıkana yemin olsun ki. وَمَا أَدْرَاكَ مَتْ تَارِقِ. Ey Peygamberim, Tarık'ın ne olduğunu sana ne idrak ettirebilir? Tarık'ın ne olduğunu sana kim anlatabilir? Kim bildirebilir? Dinle onu sana ben anlatayım anlamına وَمَا اَدْرَاكَ bir kalıptır. Dinle ey Peygamberim, Tarık'ı sana ben anlatayım. Neymiş Tarık? اَنَّجْمُ الثَّاقِبْ. Işığı karanlığı delerek gelen yıldızdır. Karanlıkları delerek ışığı gelen yıldıza yemin olsun ki, çok uzaklardan karanlıkları dele dele ışığı gelen yıldıza yemin olsun ki, gökyüzünde yeryüzündeki kumlardan daha kalabalık yıldız var. Dünyamızdan milyon kere daha büyük yıldızlar var. Yeryüzünden ışık hızıyla hareket eden bir vasıtaya binseniz, ışık hızı da saniyede 300 bin kilometre. Yani bir tek saniyede dünyanın çevresini 7 defa dolaşan sürate ışık hızı denir. Yeryüzünden ışık hızıyla hareket eden bir vasıtaya binseniz, 120 milyar yıl gitseniz kimi yıldızlara ulaşamazsınız. İşte Rabbimiz yıldızlara yemin ediyor. Mekki surelerin karakteristik özelliğidir bu. Rabbimiz Mekki surelere genellikle yeminle başlar. Bazen zatına yemin eder Rabbimiz, bazen yaratıklarına yemin eder. Burada olduğu gibi bazen bir yemin, bazen iki, bazen üç, bazen beş, bazen altı yemin eder. Neden yemin eder Rabbimiz? Birincisi, üzerine yemin ettiği konunun bizim hayatımızdaki önemine dikkat çekmek için Rabbimiz yemin eder. İkincisi, yeminden sonra çok ciddi bir konuyu anlatacağı zaman bizim dikkatlerimizi çekmek için Rabbimiz yemin eder. Bakın, gökyüzüne yemin etti, yıldızlara yemin etti. Şimdi de söyleyeceği önemli konuyu şöylece söylemeye başlıyor. İn kullu nefsin lemma aleyha hafiz. Hiçbir nefis yoktur ki onun üzerinde bir koruyucu olmuş olmasın. Hiçbir insan yoktur ki onun üzerinde onu kazalardan, belalardan koruyan bir melek ve onun amellerini zayi olmaktan, amellerini kaybolmaktan koruyan, amellerini tespit eden bir melek olmuş olmasın. Bir koruyucu melek olmuş olmasın. Rabbimiz şu gerçeği anlamamızı istiyor. İnsanın bir tek saniyesi bile yoktur ki Allah murakabesinin dışında olsun. Bir tek saniyemiz bile yoktur ki biz başıboş olalım, kendi halimize olalım. Biz her an Allah kontrolü altındayız. Her an Allah murakabesi altındayız. Buna inanan, bu gerçeği anlayan bir kişi günah işleyemez. Her an Allah'la karşı karşıya olduğunu, her an Allah kontrolü altında bulunduğunu bilen, buna inanan bir mümin yalan söyleyemez, içki içemez, zina edemez, kimseye haksızlık yapamaz. İşte Rabbimiz bizim bu gerçeği anlamamız için yemin etti. Sonra bakın şöyle buyurdu. فَلْيَوْذُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ İnsan neden yaratıldığına bir bakıversin. Neden yaratılmış insan? خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقْ Atıla gelen bir sudan yaratıldı. Ana rahmine atılan bir damla sudan yaratıldı. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السُّلْبِ وَالتَّرَائِبْ O suda sulb ile terayip arasından gelmektedir. Bel ile göğüs kafesi arasından gelmektedir o su. Bakın Rabbimiz bizim menşeimize dikkat çekiyor. Şu insan neden yaratıldığına bir bakmaz mı? Bir damla sudan yaratılmıştır. Elinize değdiği zaman, elbisenize bulaştığı zaman yıkama lüzumu duyacağınız, hor hakir, keyfiyeti olmayan bir damla sudan yaratıldınız. O bir damla suyun nereden çıktığı da belli. İnsan neden yaratıldığını unutuyor da Allah'a kafa tutmaya kalkıyor. Bir damla sudan yaratıldığını unutuyor da insan Allah'a karşı isyan içinde bir hayatı tercih edebiliyor. Şuraya bir damla su koysalar, bunun içinden bir insan çıkacak deseler kimse inanmaz. Ya bunun aklı nerede, bunun fikri nerede, bunun beyni nerede, bunun iradesi nerede? Bunun gözü kulağı nerede? Bunun eli ayağı nerede? Bunun ciğeri dalağı nerede? Bunun kemiği nerede? Bunun kası nerede? Der değil mi? Kimse inanmaz. Ama dost da düşman da mümin de kafir de kabul etmiştir ki insan ana rahmine atılan bir damla sudan meydana gelmektedir. O bir damla su babanın belindeyken, babanın ihlilindeyken atılıp gidebilir, telef olup gidebilirdi, yok olup gidebilirdi. Ana rahmindeyken atılıp gidebilir, telef olup gidebilirdi. Peki ana rahmini bir sağlıklı ortam olarak yaratan, ana rahminde o bir damla suyu adam eden kim? Allah değil mi? İnsan bunu unutur da Allah'a kafa tutmaya kalkar. İnnehu ala rac'ihi lekadir. Şüphesiz ki Allah onu tekrar döndürmeye de kadirdir. Ölümünden sonra onu tekrar yaratmaya da Allah kadirdir. Bakın bu konu tartışılıyordu bu ayetlerin indiği dönemde. Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz'i sıkıştırmaya çalışıyorlardı. Ey Muhammed, sen yeniden dirileceğimizi söylüyorsun öyle mi? Mezarlıklardan kurumaya yüz tutmuş, çürümeye yüz tutmuş insan ve hayvan kemikleri getiriyorlar. Elleriyle ufalıyorlar ve diyorlardı ki ey Muhammed, sen bu kemiğin sahibinin tekrar dirileceğini söylüyorsun öyle mi? Sen onu bizim külahımıza anlat. Biz böyle bir şeye asla inanmayız diyorlar. Bunu hiç kimse beceremez. Böyle bir şey mümkün değil diyorlardı. Kemiklerimiz bile çürüyüp gittikten sonra vücutlarımız lime lime hücreler halinde toprağa karışıp gittikten sonra bizi hiç kimse diriltemez. Biz böyle bir şeye asla inanmayız diyorlardı da. Bakın Rabbimiz buyurdu ki sizi bir damla sudan yaratmayı beceren Allah, buna güç yetiren Allah ölümlerinizden sonra sizi tekrar diriltmeye güç yetiremez mi? Bu gerçeği anlamayacak mısınız? Burada böyle bir delil getirmiş Rabbimiz. Kitabımızın başka surelerinde öldükten sonra yeniden dirilişe başka deliller getirir Rabbimiz. Onlardan bir tanesi bakın şöyle. Ey insanlar, söylesenize göklerin ve yerin yaratılması mı daha zor, yoksa ölümlerinizden sonra sizin tekrar yaratılmanız mı daha zor? Gökleri ve yeri yaratan Allah, bunu beceren, buna güç yetiren Allah, ölümlerinizden sonra sizi hiç diriltemez mi? Bu gerçeği anlayamadınız mı? Bir başka suresinde ölümünden sonra kış mevsimi bir buzula dönüştükten sonra, yarım metre donduktan sonra bahar mevsimi Rabbimizin baran-ı rahmeti, rahmet yağmurları yeryüzüne inmeye başlayınca ölü toprağı yeniden dirilten, yemyeşil tabiata yeniden hayat kazandıran Allah, bunu beceren, buna güç yetiren Allah, ölümlerinizden sonra sizi tekrar diriltmeye güç yetiremez mi? Bu gerçeği hala anlamayacak mısınız diye Rabbimiz kitabında ölümden sonraki dirilişe deliller getirir. İnnehu ala rac'ihi lekadir. Hayır hayır. Sizi bir damla sudan yaratan Allah, ölümlerinizden sonra sizi tekrar döndürmeye, tekrar diriltmeye de kadirdir. Yevme tubles sarair. O gün, kıyamet günü, bütün düğümler, bütün sırlar çözülür. Bütün esrarlar, bütün sırlar düğüm düğüm çözülür. Her şey ortaya dökülür. Bütün gizliler açığa çıkarılır. Bütün kapalılar açığa çıkarılır. Bütün şifreler deşifre edilir. Her şey ortaya dökülür. İyi ya da kötü, helal ya da haram, günah ya da sevap ne işlemişseniz her şey ortaya dökülür ve kalplerin hasılası da, yani niyetler de açığa çıkarılır ve ameller niyetlerle birleştirilir. Bakın, bu dünyada çoğu zaman niyetler gizlidir. Bir adam bir eylem ortaya koyar, bir amel ortaya koyar ama o ameli işlerken kalbinden geçirdiği, kalbinde taşıdığı niyet çoğu zaman gizli kalır. Çünkü biz kalpleri yarıp bakma imkanına sahip değiliz. Ama o amelleri işlerken kişinin kalbinde taşıdığı niyetleri de en iyi bilen Allah, işte kıyamet günü amellerle niyetleri birleştiriverir. Ameller niyetlerle değerlendirilir. Bakın, Peygamber Efendimizin bir hadisi vardı. İnnemel a'malu bin niyyat. Ameller niyetlere göredir. Ameller niyetlerle değerlendirilir. Ameller niyetlerle değer kazanır. Niyet amelden önceliklidir. Niyet amelden daha üstündür. Çünkü amelsiz bir niyet sevap sebebidir ama niyetsiz bir amel boştur. Bakın, bu konuda bir iki örnek vereyim. Bir aile düşünün ki, ah Rabbim bize bir evlat verse de onu Allah'a kulluğa adasak, Rabbim bize bir evlat verse de onu Müslümanca eğitip Allah'a kulluğa adasak diye dua dua niyet edip Allah'a yalvarıyor. Bu ailenin bu güzel niyeti, aman çocuğumuz olmasın diye tedbir üstüne tedbir alan, istemedikleri halde kazara bir çocuğa ulaşan bir ailenin amelinden daha üstündür. Birinci ailenin niyeti, ikinci ailenin o eyleminden, o amelinden daha üstündür. Bir başka örnek vereyim. Bir Müslüman düşünün ki, Allah nasip etse de bir cihat eylemine katılsam, Allah imkan verse de Allah yolunda bir cihat etsem diye dua dua yalvarıyor, niyet ediyor, cihat arzusunu içinden geçiriyor ama Allah nasip etmediği için bir cihat ortamında bulunamıyor. Bu kişinin bu güzel niyeti, bir cihada iştirak etmiş ama ülke fethetmek için, ganimetlere ulaşmak için ya da Cihangir desinler diye, kahraman desinler diye, bu adam çok yiğitçe savaşıyor, burnunu budaktan esirgemiyor desinler diye bir cihat eyleminde bulunan kişinin amelinden önceki kişinin niyeti daha üstündür. Mücerret bir niyet sevap sebebidir. Bakın Allah'ın Resulü Tebuk seferine çıktığında bir yerde konaklamış ordusuyla birlikte, askerlerle birlikte bir hutbede bulunmuş sevgili peygamberimiz. Buyurmuş ki ey ashabım, arkanızda Medine'de kalmış nice kardeşleriniz var ki adım attığınız her bir vadide, konakladığınız her bir bölgede onlar sizinle birlikte olmuş olmasınlar. Onlar sizin sevaplarınıza ortak olmuş olmasınlar buyurdu. Sahabe-i kiram dediler ki ya Resulallah, bu nasıl olur? Biz her şeyimizi arkada bıraktık. Allah rızası için bir sefere çıktık. Onlar Medine'de oturup kaldılar. Nasıl olur da adım attığımız her bir bölgede, konakladığımız her bir coğrafyada onlar bizimle birlikte olurlar. Onlar bizim şu cihat eylemimize ortak olurlar. Allah'ın Resulü buyurdu ki onlar da tıpkı sizin gibi bu cihada katılmayı niyet ettiler. Dua dua yalvardılar, istediler gönülden ama kılıçları olmadığı için, binitleri olmadığı için, imkanları olmadığı için ya da yatalak hasta oldukları için bu cihat eylemine katılamadılar. Niyetlerinden ötürü onlar da sizin aldığınız sevaba ortaktır. Onlar da sizinle beraberdir buyurdular. Yine Allah'ın Resulü bir başka hadislerinde şöyle buyurur. Bir Müslüman düşünün ki çok zengin. Allah ona çokça mal vermiş. O Müslüman o malın gerçek sahibi olarak Allah'ı bilmiş, Allah'ı tanımış ve o malını, o malın gerçek sahibi olan Allah yolunda bolca harcıyor, infak ediyor, zekat veriyor. İkinci bir Müslüman daha var ki onun parası pulu yok. O da o Müslüman kardeşini göstererek şöyle diyorsa, ya Rabbi, eğer bana da o kardeşime verdiğin gibi bolca mal verseydin, ben de senin yolunda o kardeşimin yaptığı gibi o malı itlaf ederdim, infak ederdim diyorsa, bu ikisi sevapta eşittir diyor. Anladınız değil mi? Birisi çok zengin, Allah yolunda mal harcıyor, infak ediyor, ötekisinin meteli bile yok. Diyor ki, eğer Rabbim bana da o kardeşime verdiği gibi çokça mal verseydi, ben de aynen onun yaptığı gibi o malı Allah yolunda harcardım diyorsa, bu ikisi sevapta eşittir diyor Peygamber Efendimiz. Bakın, mücerret bir niyetin sevaba sahip olduğunu anlıyoruz. İşte kıyamet günü diyor Rabbimiz, ameller ortaya dökülecek, niyetlerle birleştirilecek. Şu ameli niye yapmıştın? Beni razı etmek için mi, yoksa toplumu razı etmek için mi? Devleti razı etmek için mi? Yasaları memnun etmek için mi? Yönetmeliği razı etmek için mi? Ağayı, patronu memnun etmek için mi? Niye yaptın o ameli? İşte amellerle niyetler orada birleştirilecek. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ Böyle bir ortamda kişinin ne bir kuvveti var ne de bir yardımcısı. Böyle bir sorgulama ortamında ne kendisine yardım edecek kişinin kendi gücü var ne de bir yardımcısı var. Tıpkı dünya geldiği gündeki gibi aciz, güçsüz, yalnız olarak kişi kıyamet gününde mahkeme-i kübradadır. Dünya geldiğiniz günü bir düşünün. Şu anda dünya geldiğiniz günü sizin bilmeniz mümkün değil ama işte dünya gelen çocukları görüyoruz, bebekleri görüyoruz. Nesi var? Hiçbir şey yok. Ne kendini tanır, ne babasını, anasını tanır, ne çevresini tanır, ne aklı var, ne fikri var, ne kredisi var, ne çevresi var, ne parası pulu var, ne devleti iktidarı var, ne atı arabası var. Hiçbir şey yok. Sonradan Allah ona bir şeyler verdi ya, işte ölürken Allah'ın verdiklerini geride bırakmış olarak Allah'ın huzuruna gidiyor. Tıpkı dünyaya geldiği gündeki gibi yapayalnız, aciz ve yapayalnız. Herkes yalnız. Ağalar, beyler yalnız. Hacılar, hocalar yalnız. Melikler, krallar yalnız. Hatta peygamberler bile yalnız. Herkes amelleriyle baş başa. Bakın Allah diyor ki: "Fema lehu min kuvvetin ve la nasir." O sorgulama ortamında ne kendisine yardım edebilecek, o sorgulamadan kendisini kurtarabilecek bir gücü kuvveti var kişinin, ne de bir yardımcısı var. Herkesin herkesten kaçtığı bir ortam. Babanın evladından kaçtığı, evladın babasından kaçtığı bir ortam. Kadının kocasından kaçtığı, kocanın karısından kaçtığı bir ortam. Kardeşin kardeşinden kaçtığı bir ortam. Aman bunun derdi de beni bulmasın. Aman bunun dosyası da bana kesilmesin. Aman bunun hesabı da benden sorulmasın diye herkesin birbirinden kaçtığı bir ortam. İşte o ortamda ne bir gücünüz var, ne de yardım alacağınız bir merciniz var. Herkes amelleriyle baş başa. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجَعِ Dönüşlü semaya yemin olsun ki, dönüşümlü semaya yemin olsun ki, suların, yağmurların dönüşümünü sağlayan gökyüzüne yemin olsun ki, nasıl gökyüzünden sular iner, yağmurlar yağar, yerde birikir, sonra buharlaşır, tekrar gökyüzüne çıkar, sonra tekrar yağmur olarak yeryüzüne iner, sonra buharlaşır, tekrar çıkar, yağmurların dönüşümünü sağlayan gökyüzüne yemin olsun ki, وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ Bir de bitki bitirmek için, ürün çıkarmak için çatlayıp yarılan arza, yeryüzüne yemin olsun ki. Sanki bu ifadeyle Allah şunu söylüyor: eken gökyüzüne, bitiren yeryüzüne yemin olsun ki. Tohumlayan gökyüzüne, ekip diken gökyüzüne, bitiren yeryüzüne yemin olsun ki. Gökyüzüne bu misyonu biçen Allah'tır. Yeryüzüne bu rolü yükleyen Allah'tır. Sanmayın ki gökyüzü kendiliğinden bu işi yapıyor, bu ekim işini yapıyor. Sanmayın ki yeryüzü kendiliğinden bu bitirme eylemini icra ediyor. Hayır hayır. Gökyüzü de Allah'ı dinler, yeryüzü de Allah'ı dinler. Peki siz kimi dinliyorsunuz? Siz kimi razı etmek için bir hayat yaşıyorsunuz? Siz kimin beğenisine bir ömür tüketiyorsunuz? Onu bir daha düşünün. İnnehu lekavlun faslun. Muhakkak ki bu Kur'an fasıl bir sözdür. Muhakkak ki bu Kur'an fasıl bir sözdür. Fasıl kelimesinin birkaç anlamı var. Bir tanesi kesin bir sözdür. Mutlak, doğru ve kesin bir sözdür. Birinci anlamı. İkinci anlamı, fasıl her şeyi hallu fasledip ayıran, ayrıştıran bir sözdür bu Kur'an. Bir kılıç gibi her şeyi ayırır, ayrıştırır. Hakkı batıldan, batılı haktan, iyi kötüden, kötüyü iyiden, imanı küfürden, küfrü imandan, hidayeti dalaletten, dalaleti hidayetten, doğruyu yanlıştan, yanlışı doğrudan, bir kılıç gibi ayırıp hallu fasleden bir sözdür bu Kur'an. Üçüncü anlamı, her şeyi tafsilatlı bir biçimde ortaya koyan bir kitaptır bu Kur'an. Her şeyi tafsilatlı bir biçimde ortaya koyan bir sözdür bu Kur'an. Bu dünyada bizim muhtaç olduğumuz tüm bilgileri, tüm kulluk bilgilerini tafsilatlı bir biçimde bize anlatan bir kitaptır bu. Bu dünyada bir insan nasıl kul olmalıdır? Rabbıyla nasıl bir iletişim kurmalıdır? Çevresiyle nasıl bir uyum içinde olmalıdır? İnsanın çevresine karşı yeri, konumu, misyonu nedir? Hangi yol insanı cennete götürür? Hangi yol insanı cehenneme götürür? Hangi program Allah'ın razı olduğu programdır? Hangi program Allah'ın gazap ettiği programdır? Bu dünyada bir insan nasıl mutlu olur? Ne yaptığı zaman huzur içinde bir hayat yaşar? Ne yaptığı zaman huzurunu ayaklarının altına alır? Yaşadığımız bu hayat nedir? Bizi bu hayata getiren kimdir? Bizi bu hayata getiren varlık bizden nasıl bir kulluk istemektedir? Yaşadığımız bu hayatın sonunda bizi nasıl bir cehennem beklemektedir? Yaşadığımız bu hayatın sonunda bizi nasıl güzelin güzeli bir cennet ve mükafat ortamı beklemektedir? Bütün bunları yani bu dünyada bize lazım olan kulluk bilgilerini tafsilatlı bir biçimde başka hiçbir kaynağa müracaat etmemize gerek kalmadan ortaya koyan bir kitaptır. Bir de fasılalı fasılalı her bir konuyu gündeme getiren bir kitaptır bu Kur'an. Fasılalı fasılalı. Mesela Rabbimiz bu kitabında ahiretten söz eder, araya başka konuları serpiştirir, sonra ahirete bir daha dönüverir. Niye? Ahiret konusu kullarının beynine iyice kazınsın diye, kalplerine iyice nakşedilsin de aman yanılıp şaşırıp da ahireti unutarak bir hayat yaşamasınlar diye fasılalı fasılalı ahiret konusunu gündeme getirir. Namazdan bahseder, araya başka konuları serpiştirir, sonra namaza bir daha döner. Namaz kullarının beynine iyice kazınsın, belleğine iyice yerleşsin diye Allah fasılalı fasılalı her bir konunun önemine dikkat çekerek bize anlatır. İnnehu le kavlun faslun ve ma huve bil hezil. Bu Kur'an hezil değildir. Bu Kur'an hezeyan değildir. Bu Kur'an şaka şamata değildir. Bu Kur'an oyun eğlence değildir. Aman ha ey Müslümanlar! En çok okunması gereken kitap bu kitaptır. Aman ha, kitabınızı az okunacak bir konuma indirgemeyin. Kitabınızı az bakılacak bir konuma indirgemeyin. Yeryüzündeki kitapların hiçbirisi bu kitaba denk değildir. Yeryüzündeki kitapların hiçbirisi bu kitabın önüne geçirilemez. Hiçbir kitap bu kitaptan öncelikli okunamaz. Ama bakıyoruz ki kimi meclislerde Müslümanların ellerinden ve dillerinden düşürmedikleri kitapları var. Biz onları okuruz, onları gündeme getiririz, onlarla bilgilenmemizi sürdürürüz diyorlar. Ya Rabbi kusura bakma, bir gün belki senin kitabına da sıra gelir demeye çalışıyorlar. Öyle yapmayın ey Müslümanlar. Bakın, hiçbir kitap bu kitaba denk değildir. Gerek Allah'ın gökten indirdiği semavi kitaplar, sonradan insanların tahrif ettikleri semavi kitaplar olsun, gerekse insanların o kitaplardan esinlenerek yazdıkları kitaplar olsun, yani insan elinin değdiği tüm kitaplar, tefsir kitapları, fıkıh kitapları, ilmihal kitapları, siyer kitapları da dahil, hiçbir kitap, beşer elinin değdiği hiçbir kitap bu kitaba denk değildir. Hiçbir kitap bu kitabın önüne geçirilmemelidir. Bakın o kadar açık ve net söylüyor ki Rabbimiz. وَمَا هُوَ بِالْهَزِرِ Bu kitap bir oyun eğlence değildir. Aman ha, bu kitabın ayetlerini oyun eğlence konusu yapmayın. Bu kitabı ikinci plana atmak suretiyle, bu kitabın önüne başka kitapları geçirmek suretiyle sakın ha bu kitabı hezil konumuna indirgemeyin. İnnehum yekidûne keyda. Şu insanlar benim kitabıma tuzak kuruyorlar. Ve ekidû keyda. Ben de tuzak kuruyorum. Ben de onların tuzaklarını bozmak üzere tuzak kuruyorum. Bakın Allah diyor ki, insanlar benim kitabıma tuzaklar kuruyorlar. Nasıl? Yeter ki insanlar Allah'ın kitabına yönelmesinler diye bir yığın kitaplar yazıp piyasaya sürüyorlar. Bir yığın kitaplarla piyasayı boğuyorlar. O kitapların arasından zaman bulup fırsat bulup da insanlar benim kitabımı okumaya fırsat bulamasınlar diye bir yığın kitabı piyasaya sürüyorlar. Böylece benim kitabıma karşı tuzak kuruyorlar. Yeter ki insanlar benim peygamberime yönelmesinler. Örnek şahsiyet olarak benim peygamberimin sünnetini öğrenmesinler diye bir yığın örnek şahsiyet sürüyorlar piyasaya. Aman filan zat şöyle uçar böyle kaçar. Falan zatın tekkesinde bir çorba içerseniz kesin cennete gidersiniz. Filan zatın eteğinden yapışırsanız o sizin kabir sualinize bile cevap verecek diye piyasaya öyle suni örnek şahsiyetler sürüyorlar ki o örnek şahsiyetlerin arasından insanlar fırsat bulup da benim peygamberime gidemesinler. Benim peygamberime gitme gereği duymasınlar diye bir yığın örnek şahsiyetler sürüyorlar piyasaya. Benim peygamberime tuzak kuruyorlar. Yeter ki insanlar benim sistemime, benim şeriat sistemime gereksinim duymasınlar diye piyasaya bir yığın sistemler üretip sürüyorlar. Yok komünizmdi, kapitalizmdi, faşizmdi, laisizmdi, demokrasiydi, bilmem ne izimdi, ne izimdi. Yığın yığın felsefi sistemler sürüyorlar piyasaya. O sistemlerle doyuma ulaşsın bu insanlar da Allah'ın şeriatına gereksinim duymasınlar diye. İşte neredeyse demokrasiyi içselleştirdik. Neredeyse laisizmi benimsedik. Ona sahip çıkıyoruz. Allah'ın sistemine gerek bile duymaz hale geldik. Allah korusun. Allah korusun. Evet, onlar bana tuzak kuruyorlar ama ve ekidu keyda. Onların bir hedefi varsa benim de bir hedefim var. Onların bir tuzağı varsa benim de bir tuzağım var. Ben de onların tuzaklarını bozuyorum. Bozacak inşallah Rabbimiz. Femehilil kafirine emhilhum rüveyda. Ey peygamberim, sen şu kafirlere az biraz mühlet ver. Onlara yapılacak mukabele konusunda acele etme. Sabırsızlanma ey peygamberim. Sen biraz onların, şu kafirlerin iplerini gevşetiver. İplerini uzatıver. Onların iplerinin çekilmesi konusunda, onların defterlerinin dürülmesi konusunda acele etme ey peygamberim. Az biraz onlara mühlet ver. Allah Allah. Allah Allah. Peki kim kime mühlet verir? Güçlü güçsüze mühlet verir değil mi? Kuvvetli zayıfa mühlet verir değil mi? Peki kim güçlü o ortamda? Bu ayetler ne zaman geliyordu? Mekke'de. Peki Peygamber Efendimizin etrafında ne kadar Müslüman vardı? İki elin parmaklarının sayısına bile varmıyordu. Henüz İslam yeniydi ve bakın 10 kişi bile olmayan Müslümanlara Peygamber Efendimiz'e Allah diyor ki şu kafirlere az biraz mühlet tanı ey peygamberim. Az biraz izin ver onlara. İplerini salıver, gevşetiver. Kim kime izin verir? Güçlü güçsüze. Peki böyle bir ortamda güçlü kimmiş? Peygamber Efendimiz. Güçsüz kimmiş? Tüm dünya. Eğer 3 kişi de olsa, 5 kişi de olsa bir Müslüman grup, tüm dünya da karşısında olsa onlar güçlüdür. Çünkü onların safında Allah var. Onların desteğinde Allah var. Onlar Allah desteğindedir. Öyleyse biz de kendimizi güçlü bileceğiz. Desteğimizde Allah olduğu sürece, Allah adına hareket ettiğimiz sürece hiçbir şeyden korkmayacağız. Tüm dünya karşımızda bile olsa biz güçlü olacağız. Güçlü olduğumuzun bilinci içinde Müslümanca bir hayat yaşayacağız. İslami tavırlarımız konusunda geri adım atmayı, durmayı aklımızın ucundan bile geçirmeden Allah'ın istediği kulluğu icrada kararlı olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bir sure daha okuyacağız. Hel etake hadithul gâşiye. Ey peygamberim, sana gâşiyenin haberi geldi mi? Gâşiye, her şeyi bürüyen, her şeyi kapsayan, her şeyi kapsam alanı içine alan bela demektir. İşte kıyametin isimlerinden birisidir. Kıyamet herkesin ilgilenmesi gereken bir konudur. Erkek, kadın, genç, ihtiyar, mümin, kafir fark etmez. Herkesin durup dinlemesi gereken, hazırlık yapması gereken, hiçbir kimseyi etki alanının dışında bırakmayan gâşiyenin haberi sana geldi mi? Peki nereden gelecekti bu haber? Peygamber aleyhisselam duyularıyla kıyameti bilmesi, anlaması mümkün müydü? Hayır, hayır. Dünyaları verseniz bu haberi Allah'tan başka hiçbir kaynaktan öğrenemezsiniz. Öyleyse bu cevap bekleyen bir soru değil. Sen nereden bileceksin ey peygamberim? Dinle onu sana ben anlatayım diyen bir ifade. Buyur ya Rabbi anlat dinleyelim. Gâşiye neymiş? Vucuhun yevme izin haşi'a. O gün kimi yüzler zillet içindedir. O gün kimi yüzleri zillet bürümüştür. Yüz vecih, yüzler de vucuh. Yüz kelimesinin, vecih kelimesinin çoğulu vucuhtur. Burada yüzlerle o yüzlerin sahipleri kastedilmiştir. Yani kimi yüz sahipleri var ki, yani kimi insanlar vardır ki o gün zillet içindedir. Gözleri önlerine düşmüş, başları, boyunları önlerine düşmüş kayıplarından dolayı, hüsranlarından dolayı. Amiletün nasibe. Onlar dünyada yorgun, yorucu işlerin altında bitkin düştüler. Dünyada yoruldu şu kafirler. Bakın, Müslüman da yorulur kafir de. Müslüman da acıkır bu dünyada kafir de. Müslüman da susar kafir de. Müslüman da ihtiyarlar kafir de. Müslüman da ölür kafir de. Müslüman da yorulur kafir de. Ama Müslümanın yorulması Allah adına olduğu için, Müslümanın bu dünyadaki çabası Allah adına olduğu için yoruldu bu dünyada ama dinlenmek üzere, hurilerine, gılmanlarına yaslanmak üzere bir Müslüman cennete gidiyor, dinlenme ortamına gidiyor ama kafirler de yoruldu bu dünyada. Tasla naran hamiye, onlar da dinlenmek üzere yakıcı bir ateşe gidiyorlar. Ateşe yaslanacaklar, ateşte dinlenecekler. Dünyadaki yorgunluklarından çok daha beter yorgunluklar, dünyadaki azaplarından çok daha beter azapların içinde onlar cehenneme yaslanacaklar. Ya Rabbi sen bizi koru. Tusqa min aynin aniye, o kişiye, o cehenneme giden kişiye kaynar bir kaynaktan içirilir. Kaynar bir su içirilir. Önceki derslerimin birisinde de söylemiştim. Ya 10 bin derece erimiş bir maden eriğinden, hani yanardağdan lavlar püskürür de böyle su gibi akar gider ya, işte o içirilecek. Ya da kaynar bir su içirilecek. Leyse lehum ta'amun illa min dari', onlar için dari'den başka bir yiyecek de yoktur. Cehennemliklerin yiyeceği dari imiş. Dari nedir? Arabistan'da şölde biten bir diken türü. Ona da dari ismi verilmiş. Develerin yiyeceği. Öyleyse anlıyoruz ki cehennemde insanların yiyeceği yok. Cehennemliklerin yiyeceği hayvan yiyeceği. Üstelik develer başka bir yiyecek bulamadıkları zaman el mahkum yerler o dikeni, dari dikenini. Ya Rabbi sen bizi koru. Cehennemliklerin yiyeceği dari dikeni. La yusminu ve la yugni min cu. O yedikleri dari ne onları semirtir ne de açlıklarını giderir. Ne onları besler ne de açlıklarını giderir. Ne onlara vitamin verir, bir güç kuvvet verir ne de onların açlıklarını giderir. Böyle bir yiyecek sunulacak onlara. Vucuhum yevme izin. Kimi yüzler böyleymiş. Kimi yüzün sahipleri, yüz sahipleri böyleymiş öbür tarafta. Allah bizi onlardan etmesin. Vucuhun yevme izin, ama beri tarafta kimi yüzler de vardır ki, kimi yüz sahipleri de vardır ki, naime, onlar nimet içinde pırıl pırıl parlamaktadırlar. Yüzleri pırıl pırıl, parıl parıl parlamaktadır. Nimet icra oldukları her hallerinden dökülmektedir. Cenneti kuşandıkları için gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerimizden bile geçiremeyeceğimiz enva çeşit devletleri ve nimetleri kuşandıkları için yüzleri gülmektedir. Sevinç içinde parıl parıl yüzleri gülmektedir. Lisayha raziye, ve sayinden de razıdır. Dünyadaki mesaisinden, çabalamalarından, gayretlerinden, dünyadaki yaşadığı hayatından, amellerinden, programlarından da razıdır. Şöyle diyormuş, elhamdülillah. Ya ne iyi yapmışız da dünyada namazlarımızı kılmışız. Elhamdülillah. Ya ne iyi yapmışız da oruç tutmuşuz. Ya aklımız başımızdaymış, elhamdülillah. Ne güzel, ne isabetli yapmışız da Müslümanca bir hayat yaşamışız. Elhamdülillah diye onlar sayilerinden razıdır, mesailerinden razıdır, amellerinden razıdır. Tabii sayi deyince elbette Safa ile Merve'yi, bir de Hacer annemizi hatırlamamak mümkün değil. İbrahim Aleyhisselam karısı Hacer anamızı kucağında körpe yavrusuyla birlikte şimdiki Mekke şehrinin olduğu bir çölün ortasında, henüz Mekke şehri de kurulmamıştı, çölün ortasında bırakıp gitti. Hacer annemizin yanındaki yiyecek ve içecek bitti. Çocuk da bir yerde yatıyor, ağlıyor susuzluktan ölmek üzere. Hacer annemiz bir Safa tepesine koşuyor, bir Merve tepesine koşuyor. Safa tepesine varıyor, etrafı tarafsız ediyor. Acaba bir kervan filan var mı geçen? Ya da kuşların döndüğü bir ortam falan var mı? Suyun olduğu yerde sıkça kuşlar döner. Ya da yeşillik bir ortam, bir ağaçlık ortam var mı diye gözetliyor. Merve'ye koşuyor, Safa'ya koşuyor, Merve'ye koşuyor. Allah'ın belirlediği Safa ve Merve'de sağa sola sapmadan, Merve'yi öteye, Safa'yı beriye bir adım bile aşmadan Allah'ın belirlediği helal dairede, meşru dairede rızık arıyor ve sonunda Allah'ın izniyle Zemzem'e kavuşuyor. Çocuğunun ayaklarının altında Zemzem'e ulaşıyor. Eğer bugün bizim de Safa'mızı ve Merve'mizi Allah belirlerse, Allah'ın burayı öteye aşma, burayı beriye taşma dediği bölgede rızık ararsak, bu bölgede Müslümanca meşru bir hayat yaşarsak, ısrarla Müslümanca bir hayata devam edersek, Allah'ın izniyle sonunda biz de Zemzem'e ulaşacağız. Allah'ın izniyle biz de sonunda cennete ulaşacağız. İşte Allah diyor ki bakın, لِسَعِهَا رَاضِيَبْ, o dünyadaki sayinden razıdır. Fi cennetin aliye, çok yüksek cennettedir o. Ya mekan olarak yüksek ya da konum olarak, değer olarak çok yüksek değerde bir cennettedir o. La tesma'u fiha lagiye, orada lagiye işitmez Müslüman. Cennetlik bir Müslüman cennette lagiye işitmez. Lagiye nedir? Lagiye boş sözdür. Dünyamızı da ahiretimizi de ilgilendirmeyen, mezarda genişlik, mizanda ağırlık vermeyen boş sözler. Boş sözler, boş lakırdılar. Orada boş söz yok. Müslümanlar o cenneti bu dünyada boş sözlerle kazanmadılar ki huvardaca boş sözlerle o cenneti harcasınlar. Orada boş söz yok. İki, küfür yok. Üç, sataşma yok. Dört, günah söz yok. O cennet ortamında lagiye işitmez onlar. Fiha aynun cariye, orada sürekli akıp duran pınarlar var, gözeler var, kaynaklar var, nehirler var. Bir tane değil, pek çok. Süt ırmakları, şarap ırmakları, bal ırmakları, su ırmakları çağlayıp durmaktadır. Fiha sururun merfu'a, orada çok yüksek tahtlar var. Allah Allah. Orada çok yüksek köşkler var. Çok yüksek makamlar var. Yani böyle mertebe olarak yüksek mi, yoksa değer olarak yüksek koltuklar mı, köşkler mi? Var onların, hepsi var. Ve ekvabun mevdu'a, bir de her bir tarafa konmuş, içi şarap dolu, değişik renklerde, değişik tatlarda, değişik karakterlerde şaraplar dolu, içkiler dolu, kaplar var, kadehler var. Her bir yere konmuş. Kulum şuraya uğradığı zaman da içsin. Şuraya uğradığı zaman da kulum içsin diye, istifade etsin diye her bir tarafa yerleştirilmiş kadehler içinde şaraplar var, meşrubatlar var. Ve memariku mesfufe, bir de sıra sıra dizilmiş yastıklar var. Kulum her bir bölgede yaslansın diye orada sıra sıra dizilmiş yastıklar var. Ve zerabiyyu mebthuthe, bir de yumuşak, ince yünden dokunmuş halılar var, zililer var, sergiler var. Şimdi bir insan cenneti unutarak nasıl bir hayat yaşar, ben hayret ediyorum. Şu ayetleri gündeminden düşürerek, cenneti unutarak bir insan nasıl bir hayat yaşar? Gerçekten ben hayret ediyorum. Ama kimi insanlar cennetin gündeme gelmesinden de rahatsız, cehennemin anlatılmasından da rahatsız. Niye? Çünkü gideceği yeri biliyor ya, kaybettiği cennetin gündeme gelmesinden rahatsız oluyor, gideceği cehennemin anlatımından da rahatsız oluyor. Gerçekten çok garip bir şey. Öyleyse her bir insan şunu iyi bir düşünsün. Kime kulluk ediyorum ve kulluk ettiğim varlıktan mükafat ve ceza olarak ne bekliyorum? Herkes bunu bir daha düşünsün. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Kime kulluk ediyorum, kimi dinliyorum ve dinlediğim varlıktan, kulluk ettiğim varlıktan mükafat ve ceza olarak ne bekliyorum? Herkes bunu bir daha düşünsün. Mesela ben kayınpederime kulluk etsem, desem ki senin sözünden çıkmayacağım, bir dediğini iki etmeyeceğim, senin istediğin gibi bir hayat yaşayacağım desem, kayınpederime kulluk etsem, peki mükafat olarak bana ne verebilir kayınpederim? Ya da ona kulluktan çıksam, isyan etsem, sana kulluk etmiyorum desem, ceza olarak kayınpederim bana ne verebilir? Mükafat olarak bana elinde ne varsa en fazla onu verebilir. Sahip olmadıklarını zaten veremez kayınpederim. Ceza olarak ne verebilir? En fazla beni öldürebilir gücü yetiyorsa. Bu dünyada hayatıma son verir. Peki ben ona değil de ben Rabbime kulluğa yönelsem. Ya Rabbi ben senin kulun kölenim desem. Mükafat olarak bana ne veriyor? Bir cennet veriyor ki işte dünyadaki nimetlerin çok çok ötesinde bir nimet. Peki ben Rabbime isyan etsem ceza olarak ne verir? Ebedi bir cehennem. Sadece ölümle bitmeyen bir cehennem, ebedi bir cehennem. Öyleyse bir kişi kime kulluk ettiğini ve kulluk ettiği varlıktan mükafat ve ceza olarak ne beklediğini iyi bir düşünsün. اَفَلَا يَنْدُرُونَ اِلَا الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Şu insanlar bakmıyorlar mı? Deve nasıl yaratılmış? Deveye bir bakmıyorlar mı? Devenin yaratılışı üstünde bir düşünmüyorlar mı? Bütün varlıkları, bütün hayvanları Allah yaratmıştır ama burada özellikle deveye dikkat çekildiğine göre şunları söyleyeyim. Aklıma gelenleri söyleyeyim. Bir tanesi çölde yaşayan bir hayvan olduğu için ayakları kuma batmasın, çölde rahat yürüsün diye ayakları öyle muazzam dizayn edilmiş ki siz çölde yürürseniz ayaklarınız kuma batar ama devenin ayakları kuma batmıyor. İki, çölde her zaman yeşil bitki bulamaz deve. Çoğu zaman işte darı dikeni yemek zorundadır. Dudakları, dişleri, ağzı darı dikenine göre dizayn edilmiş. Böyle bir özelliği var. Çölde uzun süre açlığa ve susuzluğa dayanmak zorunda olduğu için hörgücüyle yaratılmış. Günlerce hörgücünden doyabiliyor, hörgücünden su ihtiyacını karşılayabiliyor. Yani çölde yaşayan bir hayvan olarak Allah onu çok mükemmel bir biçimde dizayn etmiş. İşte bakın Rabbimiz diyor ki اَفَلَا يَنْدُرُونَ اِلَا الْاِبِلِ Şu insanlar deveye bakmıyorlar mı? كَيْفَ خُلِقَتْ Nasıl yaratılmış? Nasıl yaratılışta mükemmel bir biçimde dizayn edilmiş? وَاِلَا السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ Gökyüzüne bakmıyor mu şu insanlar? Nasıl direksiz bir biçimde yükseltilmiş? Bakın başınızı kaldırıp bakın gökyüzüne, direksiz bina edilmiş, yapılandırılmış. Sadece gökyüzü değil, onun içinde sonsuz gök cisimleri var. Onlar da aralarında bir direk olmaksızın itme çekme cazibe dediğimiz güçle orada durmaktadır. Bunu Allah'tan başka kim yapabilir? وَاِلَا الْاَرْضِ كَيْفَ سُدِحَتْ Yeryüzüne bakmıyor mu şu insanlar nasıl da yayılmış? Bir döşek gibi, bir minder gibi Allah yeryüzünü sizin altınıza nasıl da serivermiş. Üstünde ne kadar rahat ediyorsunuz? Düşünebiliyor musunuz? Şu anda üstünde gezip dolaştığınız dünya boşlukta baş döndürücü bir süratle dönüyor. Ama Allah yer çekimi kuvvetiyle bizi yere çivileyivermiş. Hiçbirimiz uzayda dağılıp gitmiyoruz, sağa sola düşmüyoruz, dengemizi kaybetmiyoruz. Fezekkir, sen ve ilel ardı keyfe sudihat, onu söyledim. Fezekkir, sen uyar ey peygamberim. İnnemâ ente müzekkir, sen bir uyarıcısın. Sen çevrendeki insanları cennetle müjdele, cehennemle uyar ey peygamberim. Sen çevrendeki insanlara benim ayetlerimi duyur ey peygamberim. Sen bir uyarıcısın. Leste aleyhim bi musaydır. Sen şu insanlara bir jandarma değilsin. Sen şu insanlara bir bekçi değilsin. Sen insanlara musaydır değilsin. Sen insanların kalplerine hakim değilsin ki bir anda onları değiştirip Müslümanlaştırabilesin ey peygamberim. Sen insanların kaderlerine sahip değilsin ki bir anda onları İslam'a yönlendiresin. Bir anda onların kalplerine İslam'ı zerk edesin ey peygamberim. Senin böyle bir görevin de yok. Senin böyle bir yetkin de yok. Senin böyle bir sorumluluğun da yok. Ben şu insanların cehenneme gidişinin hesabını senden sormayacağım. Sen insanlara bir bekçi değilsin ey peygamberim. Sen insanlara musaydır değilsin, muhafız değilsin. Sen sadece sana indirdiğim ayetleri duyurursun, görevin biter. İnsanların kalbine hakim olan benim. Kalpleri değiştirme yetkisi benim elimde. İnsanların kaderine sahip olan benim. İnsanların kaderini değiştirme yetkisi benim elimde. Senin elinde böyle bir güç, kuvvet yok ey peygamberim. Allah Allah. Bu ayetler Peygamber Aleyhisselam'ın misyonunu anlatmaktan çok çevredeki insanlara peygamberi anlatan bir ayet. Sanki bu ve benzeri ayetleriyle Rabbimiz biz insanlara şunu söylüyor. Ey kullarım, peygamberin elinde bile benim yeryüzünde en şerefli, en değerli, en üstün kulum olan peygamberin elinde bile bir yetki yoktur. Peygamber bile insanların kaderine sahip değildir. Peygamber bile insanların kalplerine hükmetme gücüne sahip değildir. Hal böyleyken şu sizin eteğinden yapışmaya çalıştığınız, kendilerine Allah sıfatlarını yüklediğiniz insanlar da ne oluyor? Falan zatın tekkesinde bir çorba içerseniz o size içkiyi yasak kılar. Sizi içkiden kurtarır. Filan zatın eteğinden bir yapışırsanız, onun ziyaretine bir giderseniz o size namazı başlatır, o sizi namaza başlatır. O size zinayı bıraktırır. O sizi Müslümanca bir hayata yönlendirir. Ya bir peygamberin bile elinde böyle bir güç yoksa o kimselerin elinde nasıl böyle bir güç olabilir? Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. İşte Nuh Aleyhisselam her gün karısıyla, her gece karısıyla yüz yüze geliyorlardı. Bir bakışıyla karısını niye Müslümanlaştıramadı Nuh Aleyhisselam? Bir peygamberdi. Bir nazarıyla niye onu Müslümanlaştıramadı? İbrahim Aleyhisselam Ülülazim bir peygamberdi. Bir bakışıyla, bir nazarıyla babasını niye Müslümanlaştıramadı? Lut Aleyhisselam karısını niye Müslümanlaştıramadı? Sevgili peygamberimiz amcasını ya da Ebu Cehil'i, o günkü kafirleri bir nazarıyla niye Müslümanlaştıramadı? Hayır, hayır. Bir peygamberde bile böyle bir güç yoktur. Kalplerin sahibi Allah'tır. Hidayetin merci Allah'tır. Leste aleyhim bir musaydır. İlla men tevella ve kefer. Ancak yüz çeviren ve küfreden var ya, peygamberden yüz çeviren, Allah'a kulluktan yüz çeviren ve küfreden, inkar eden, fıtratını örten, insan oluş özelliğini örten, kitabı örten kimseler var ya, feyuazzibuhu Allahu'l azabel ekber. Allah onlara büyük bir azapla azap edecek. İnne ileyna iyabuhum. Onların dönüşü bizedir ey peygamberim. Kaçıp kurtulacaklarını sanma. Bu dünyada belki kendilerine azap etmedim. Kafirce, müşrikçe ve zalimce bir hayat yaşamalarına rağmen bu dünyada ben onlardan hesap sormadım. Güzel bir hayat yaşayıp geberip gittiler belki ama inne ileyna iyabuhum. Onların dönüşü bizedir, merak etme ey peygamberim. Onlar eninde sonunda bizim huzurumuza gelecekler. Thumma inna aleyna hisabahum. Sonra onların hesaplarını görmek, onların defterlerini dürmek de bize aittir ey peygamberim. Bu dünyada birileri kafirce bir hayat yaşar, müşrikçe ve zalimce bir hayat yaşar. Allah kendisinden hiç de hesap sormaz, intikam da almaz, huzurunu da kaçırmaz. Ama bu insan sanmasın ki Allah'ı atlattı, sanmasın ki hesap bitti, esas hesap öbür tarafta başlamaktadır. İşte bakın son ayetlerinde Rabbimiz buyurdu ki inne ileyna iyabehum. Onların dönüşü bizedir ey peygamberim. Thumme inne aleyna hisabahum. Onların hesaba çekilmesi de bize aittir. Onların defterinin dürülmesi de bize aittir dedi. Bir sure daha bitti. Rabbim bu ayetler eşliğinde Müslümanca bir hayat yaşamayı hepimize lütfetsin. Duyduğumuz, dinlediğimiz ve kendi dirilişimize sebep olan bu ayetleri en yakın çevremizden başlamak suretiyle insanlara aktarmayı hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.